3 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. No tak, już słońce obudziło się pół godziny temu. Przed nami piątek, dziś 18 lipca, 199 dzień tego roku. Dzień potrwa ponad 16 godzin, no to jeszcze 15 z kawałeczkiem. Słońce zajdzie przed samą 21, a z najlepszymi życzeniami dziś udajemy się do Karoliny, Erwina, Kamila i Szymona, świętującym najlepszego. I'm the most little innocent liar. That's why I want you to know. Wysoko, wysoko, coraz wyżej, z czwartego na trzecie i tylko miesiąc na liście Dawid Podsiadło. No, na miejscu trzecim ostatnio. Zachęcamy do głosowania. 7 minut po 5. Ciekawe, czy ktoś głosuje właśnie o tej porze. Muszę Niedźwiedzia i Balonika podpytać. Może, może. No przypomnę, że czas na głosowanie do południa. Teraz już prognoza pogody, a dziś na północy kraju ma być słonecznie. W południowej połowie od godzin południowych zachmurzy się i popada. Możliwe burze z gradem, a najmocniej ma pokropić dziś na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Kielecczyźnie i na Podkarpaciu. Wiatr północno-wschodni, słaby, w czasie burz porywisty, a ciśnienie bez większych zmian. Na termometrach w dzień od 24 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 26 na Warmii i Mazurach, w większości regionów 28, choć wybijają się na czoło i Wielkopolska, i Kujawy, i Podkarpacie, i Dolny Śląsk. Tam dziś to 29 stopni. Tytułowa tęcza, ale piękne czerwone niebo nad Warszawą. To Robert Plant i nowe nagranie w Trójce. Ostatnio z 20 na 16 i coś mi się wydaje, że spokojnie pierwsza dziesiątka. Będzie okazja do tego, by jeszcze dziś powiedzieć, proszę zrobić głośniej, bo przy tym nagraniu państwo apelują za każdym razem, ale to wiadomo, każdy wie co trzeba. Tym bardziej, że no właśnie, może nie powinienem między 5 a 6, tym bardziej przed 5, bo cisza nocna, co prawda słońce już wzeszło, ale jednak także szanujemy pozostałych i ich prawo do odpoczynku. Zmieniamy temat, choć też o ciszy będzie i o wakacjach przede wszystkim. 10 tysięcy godzin na wodzie, tyle będzie trwał pierwszy ekologiczny rejs szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich. Łódź pod niebieskimi żaglami odwiedzi ponad 20 portów i przystani. To projekt Wypłyń na czyste Mazury. Po tym jak Łódź dopłynie do portu, ekipa będzie rozdawała mieszkańcom i turystom materiały edukacyjne dotyczące również odpowiedzialnej lokalnej turystyki, a zainteresowani żeglarze otrzymają poradnik z prostymi zasadami, którymi należy się kierować podczas wypoczynku na wodzie, a jedną z nich jest na przykład przestrzeganie wyznaczonych stref ciszy. Wczoraj jacht śmigał po jeziorze Kisajno, dziś się zacumuje w Giżycku i tam też będzie podczas żeglarskiego Grand Prix Mazur. Z kolei w przyszły weekend ekologów będzie można spotkać w Mikołajkach. O tym rejsie ekologicznym na Mazurach jeszcze będziemy wspominać. 13 minut po godzinie 5. Ktoś mówił o strefie ciszy? Gitarki w ruch i jedziemy. Ciekawe, kto przy takich gitarowych wycinankach już obudzony. Kontrolujemy i wspólnie z nami także kontroler, pani Marzena, która pozdrawia spod warszawskiego Błonia. Bardzo dziękujemy. Pan Michał, także chyba chłomenta z Finlandii, o tym, że Jeszcze dzisiaj nie było zespołu Kasabian. No być może się pojawi. Kto wie, dzień długi przed nami jeszcze wszakże. Droga bezpieczna do pracy, na piątce spokojnie, pogoda jak letnie, piękne słońce i 18 stopni, to od pana Wojtka i z Krajowej Piątki, ale w przeciwnym kierunku do Wrocławia. Melduje się także pani Aleksandra, która to życzy udanego weekendu w PS-ach dziś, a najbliższy sąsiad dopiero wraca. Takie to wakacje. 18 po piątej, za chwilę szelest prasy. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Zapachami prowokujesz gestem, wchodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem, namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel, naostrzone zęby, nie polubię cię, nie polubię cię. Zwiadowcy wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię. No po prostu granda. I Monika Brodka, 22 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Dziennika Polskiego. Mamy nową epidemię. Wpada kontrola do firmy, a tu cała załoga mówi, że jest pierwszy dzień w pracy i tylko dlatego pracuje bez umów i ubezpieczeń. Państwowa Inspekcja Pracy alarmuje, że zjawisko stało się powszechne, bo sprzyja mu przestarzały kodeks pracy. O tej sprawie dziś Dziennik Polski. Z Polsu Biznesu o tym, że fiskus obiecywał małym firmom spokojny sen, jednak w projekcie zmian w ordynacji umieścił klauzulę, która im zagraża. Chodzi o klauzulę o zwalczaniu unikania opodatkowania. Wcześniej zapowiadano, że będzie ona dotyczyć wyłącznie największych firm, które dzięki tak zwanej agresywnej optymalizacji i sztucznym konstrukcjom prawnym uzyskają znaczne korzyści podatkowe. Okazuje się jednak, że według opracowanego projektu będzie miała ona zastosowanie wobec każdej firmy, nawet tej najmniejszej. O tej sprawie dziś Puls Biznesu. Financial Times o tym, że Brytyjski premier David Cameron był przeciwny kandydaturze Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej ze względu na swe plany zreformowania unijnych przepisów dotyczących przepływu siły roboczej. Wskazał przy tym na forsowaną przez Camerona reformę świadczeń dla imigrantów, której Donald Tusk jest przeciwny, i na obawy, że polski premier jako przewodniczący Rady Europejskiej mógłby to przedsięwzięcie krytykować. Na tym, że Cameron był przeciwny kandydaturze Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej dziś w Financial Times. No i jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że z roku na rok przybywa plenerowych siłowni. Ich pojawienie się wytrąciło koronny argument wszystkim leniuchom, bo są darmowe. Ponadto przyrządy, które się tam znajdują, są tak opracowane, że każdy może z nich korzystać, zauważają fizjoterapeuci. Przed wizytą w siłowni pod chmurką także potrzebna jest rozgrzewka. Możemy ją zrobić z pomocą maszyn. Kilka czy kilkanaście minut na orbitreku czy na piechurze powinno pozwolić nam podnieść temperaturę mięśni, a potem możemy się przenieść na bardziej zaawansowane urządzenia. Aktywni pod chmurką. O tej sprawie dziś Gazeta Wyborcza. Nie tylko dla leniuchów. No to tyle z prasy. Oczywiście do gazet pewnie jeszcze tych co bardziej kolorowych tematów, choć nie wiadomo, będziemy sięgać po te tematy po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy. No i pan Remek jeszcze jak zwykle na biegowej trasie. Pozdrawia gorąco wszystkich wcześnie rano wstających i dbających o kondycję. No wspaniale. To z jednej strony, a z drugiej strony barykady pan Andrzej. Panie budziku, dziś mnie nic nie zerwie. Do pobudki potrzebna będzie co najmniej orkiestra. Proszę bardzo, mnie tam jedno słowo wystarczy. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara, robi nam paparara. Robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara. Na wilki, man. You know the opasses. Uważaj na wilki, man. You know the opasses. Uważaj na wilki, man. Pan Rafał dodaje, też nie jestem biegaczem, ale takiej orkiestry się nie spodziewałem. Ku chwale rozgłośni, 27 minut po godzinie 5, a nasz słuchacz w PS-ach dodaje jeszcze, to już wiem, co będę nucił dziś przez cały dzień. Co to może być? 27 po 5, czas na trójkowe kalendarium. Paparara. W 1482 roku zmarł Szymon z Lipnicy, błogosławiony Kościoła. Wspomnienie dziś świętego Szymona z Lipnicy właśnie w rocznicę jego śmierci. W 1610 zmarł włoski malarz Caravaggio. W 1898 roku Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie odkryli polon. 96 lat temu urodził się Nelson Mandela, afrykański polityk zaangażowany w walkę z apartheidem, laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1993 roku. Zmarł pod koniec ubiegłego roku, a dziś przypomnę Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. 87 lat temu urodził się Tadeusz Łomnicki, aktor teatralny i filmowy, zmarły przed 22 laty, a 16 lat temu weszła w życie ustawa o podziale kraju na 16 województw. Sięgamy do muzycznego, trójkowego, satyrycznego, aktorskiego, biegowego kalendarium. Tak, zarazem w jednej osobie można to wszystko połączyć. Pan Jacek Fodorowicz obchodzi dziś 77 urodziny. Jak wiemy, jest aktorem, satyrykiem, ale także biegaczem. Nie tylko biega, ale też o bieganiu chętnie pisze i robi to świetnie. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi piosenka kolegi tłumacza. Wozy szły na zachód, a za nimi stada krów. Jednym jechał mój prapradziad i słowiański jego duch. Wokół kryli się Indianie, ale w sumie dobrze szło, bo prapradziad odkrył się niepewno całkiem niezłą schłą. Juppie, juppio, była praprababką moją piękna skłą. Juppie, juppio, była praprababką moją piękna skłą. Zaślubiny się odbyły i ruszyli razem wstęp. Wypruwali złote żyły, potem baby mieli wnet. To geneza mej kariery rodowego drzewa pień. Z drzewa wyrósł Audrey, Sheriff, Buffalo Billy, Jay-Z, James. Juppie-ey, juppie-ey, mój stryjeczny pradziad to był Jesse James. Juppie-ey, juppie-ey, mój stryjeczny pradziad to był Jesse James. Wy ich pewno znacie z kina Doc Holliday, Ringo Kid. A to moja jest rodzina prosto z mazowieckich nit. Buffalo Bill to żubroń Bolek, Jesse James to Jerzy Jesz. Doc Holliday to niedzielski Ringo Rysio Kid przez te. Juppie, juppie, wujek Rysio miał przydomek Ringo Kid. Juppie, juppie, bo on bardzo dobrze umiał wstawiać kit. I tak od pionierskich czasów sprzęga się i dumnie brzmi to ułaństwo z Arkansasu z nowotarską rządzą krwi. Naszym wkładem w stanie Teksas się odbija echem gdzieś, a efekty są w Peweksach albo może jeszcze gdzieś. Juppie, juppie, gdy się ma tradycje niezłe, jest okej. Juppie, juppie, gdy się ma tradycje niezłe, jest okej. Uwielbia biegać i robi to z górą od 30 lat, rywalizując obecnie w kategorii M70. No i biega nawet godzinę dziennie. W zawodach startuje najczęściej na dystansie 10 km lub półmaratonu. Bo maraton za długi, a półmaraton to brzmi już bardziej poważnie. To słowa pana Jacka, które dziś obchodzi 77 urodziny. Raz jeszcze najlepsze życzenia. Minęła 5.30, to teraz prognoza pogody. Dziś na północy kraju słonecznie, a w południowej połowie kraju od godzin południowych zachmurzy się i popada. Możliwe także burze z gradem, a najwięcej opadów na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Kielecczyźnie i na Podkarpaciu. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty, ciśnienie bez większych zmian, a w dzień od 24 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, i to najniższa temperatura. Pniemy się na Warmii i Mazurach 26, w większości regionów 28, choć lokalnie na Kujawach, na Dolnym Śląsku, również w Wielkopolsce i na Podkarpaciu do 29. Trójkowy budzik. Proszę, 12 groszy, tylko nie płacz, proszę. 12 groszy, tylko nie płacz.

nowa powieść science fiction. Jan Paweł 202. Niech powstają twoje teksty, gdy mnie ktoś tak spyta. Zabiję z laczka i poprawię skopyta. Kazik i spółka. A ja tę spółkę dziś się rozchadza. 54 lata kończy Ireneusz Wereński, basista kultu, wcześniej związany z Brygadą Kryzys, uważany za jednego z ojców polskiego punka. Tu wspólnie z Kazikiem Jerzyk. Najlepsze życzenia urodzinowe. Dubieniak, pan Wojtek, choć obecnie już od wielu, wielu lat z Koszalina, upomina się jeszcze jedną datę w dzisiejszym kalendarium. Wszak to rocznica bitwy pod Dubienką, rok 1792, w czasie wojny polsko-rosyjskiej. Wówczas to 5000 korpus Tadeusza Kościuszki, wyposażony w 24 działa, starł się z liczącym 25 tysięcy żołnierzy korpusem rosyjskim pod wodzą generała Michała Kochowskiego. Dubienka, 1792 rok i oczywiście 18 lipca. Odnotowujemy w kalendarium. Panie Wojtku, bardzo dziękujemy. A z kalendarza świąt osobliwych, Światowy Dzień Pocałunków, Dzień Czerwonego Kapturka, cokolwiek to znaczy. No jest coś takiego. Piątek, 18 lipca po ludzku, dziś imieniny Karoliny, Erwina, Kamila i Szymona. Raz jeszcze najlepsze życzenia. Urywamy z dnia tego najdłuższego, dzień krótszy od tegoż właśnie już o ponad pół godziny. Za 21 minut szósta wracamy do muzycznego trójkowego kalendarium i jeszcze jedna radosna data, bowiem dziś MIA, brytyjska wokalistka pochodzenia lankijskiego, ma swoje urodziny. Kto może robi, zresztą sami państwo wiedzą. In the KGB, so no funny business. You already are.

Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych gitarzystów bluesowych, łączących i brytyjskiego blues rocka z amerykańskim southern rockiem. Był wielokrotnie nominowany do nagród Grammy, jednak nigdy nie otrzymał ich za własną muzykę, za to trzykrotnie wyróżniono go za wyprodukowane przez niego płyty Muddy Watersa. Wczoraj, przedwczoraj zmarł Johnny Winter, miał 70 lat i jego to kompozycja w jego wykonaniu It's My Life Baby w muzycznym trójkowym kalendarium. Za 12 minut szósta, za chwilę wakacje z duetami. Mówisz, że ten, choć to nie w twoim typie, ten typ był kiedyś przedtem. Czujesz w sobie ogień, skórę masz z azbestu. Myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony, twój każdy krok. Wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony, twój każdy krok. Twój każdy krok i oddział zamknięty. Za 9 minut szósta, jak zwykle w wakacje o tej porze. Wakacje z duetami, a dziś John Lee Hooker i Jimmy Vaughn. Your feet, take you home with me, put you in my house, boom, boom, boom, boom, I love to see you walk, up and down the floor, when you're talking to me, that baby talk, I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. Then on my feet, how, how, how, how. Whoa. Talk that talk and whisper in my ear. Tell me she love me. I love that talk, that baby talk. She knocks me dead, right off my feet. How, how, how, how. Yeah, yeah. Now, baby. Nazywa duet. Jak te gitarki ze sobą rozmawiały. John Lee Hooker i Jimmy Vaughan w naszym wakacyjnym cyklu spotkań z duetami. Wszystko się może zdarzyć. Kolejny odcinek oczywiście w poniedziałek, także przed godziną 6. Bardzo pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach piątkowe, poranne zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Tam też pewnie bluzik się pojawi, więc będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. A że niedaleko pada jabłko od jabłoni, za moment John Lee Hooker Jr., Daddy Cash i spółka. Pięknie dziękujemy. Irena Dan, Piotr Łodej. Spokojnego weekendu i do poniedziałku. then you fuss and fight. Summer's wrong. Summer's wrong. Yeah, yeah, yeah. Summer's wrong. Summer's wrong. And if you don't hurry to fix it, somebody's gonna be long gone. If you walk around the house walk and around don't the house, speak to don't each speak other, folk come around and act like sisters and brothers. Something's wrong. Something's wrong. Oh, something's wrong. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan Andrzej z Głogowa, nazwisko znane redakcji, pyta, czy łomżink można uprawiać w pracy. Odpowiedź brzmi nie, chyba że to pytanie dotyczy leżącej w powiecie piotrkowskim miejscowości Praca. To można. Oczywiście po pracy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 18 lipca, minęła 6. Justyna Mączka i Radosław Mróz przedstawią serwis Trójki. Katastrofa Boeinga 777 na wschodzie Ukrainy, nie żyje około 300 osób. Maszyna najpewniej została zestrzelona. Pytanie przez kogo? Kijów, Moskwa i separatyści oskarżają się wzajemnie. O tę katastrofę za chwilę zapytamy ekspertów. Powiemy także o reakcji społeczności międzynarodowej. Co najmniej 295 ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga na wschodzie Ukrainy. Według agencji Reutera bilans jest jeszcze wyższy i przekracza 300 osób. Wśród zabitych jest co najmniej 154 Holendrów, 27 Australijczyków, 23 Malezyjczyków, 11 Indonezyjczyków, 6 Brytyjczyków, 4 Niemców, 4 Belgów, 3 Filipińczyków, Kanadyjczyk, zaś narodowość pozostałych 47 pasażerów nie jest jeszcze znana. Wszystkich 15 członków załogi, wszyscy członkowie załogi byli Malezyjczycy. A samolot leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Lot MH17 zakończył się podczas przelotu nad Ukrainą około 50 km przed granicą z Rosją. Maszyna spadła na ziemię i najpewniej została zestrzelona rakietą ziemia-powietrze wystrzeloną przy użyciu systemu Buk. Prezydent Rosji winą obciążył już Ukrainę. Władimir Putin powiedział, że nie byłoby tej katastrofy, gdyby nie ukraińska operacja przeciwko separatystom. Prorosyjscy bojówkarze twierdzą, że samolot został zestrzelony przez ukraińskie siły powietrzne, a Kijów zaprzecza. Prezydent Poroszenko mówi o zamachu terrorystycznym przeprowadzonym przez separatystów. O tym, że to właśnie oni stoją za tragedią, ma świadczyć nagranie opublikowane przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Piotr Pogorzelski. Służba Bezpieczeństwa opublikowała dwie krótkie rozmowy. W obydwu z nich separatyści przyznają się do tego, że zestrzelili samolot. Bojówkarze pojechali na miejsce i byli zdziwieni, że wśród ofiar byli tylko cywile, a na pokładzie nie było broni. Na 100% to samolot cywilny. A ludzi dużo? Mnóstwo. Szczątki padały na okoliczne podwórka. Broń jest? Nie ma w ogóle. Są ubranie, ręczniki i papier toaletowy. Donieckie władze skarżą się, że separatyści uniemożliwiają prowadzenie akcji ratunkowej, nie dopuszczają na miejsce ratowników i ekspertów. Bojówkarze już zapowiedzieli, że czarne skrzynki przekażą do Moskwy, do Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, czyli instytucji, która bada wypadki na terytorium byłego ZSRR. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Teraz głos oddajemy lotniczym ekspertom. Ci, z którymi rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz, twierdzą, że maszynę zestrzelili separatyści, że mogła to być fatalna pomyłka. Za zestrzeleniem samolotu nad wschodnią Ukrainą mogą stać prorosyjscy separatyści, uważa ekspert lotniczy Tomasz Chybki. Boeing 777 został prawdopodobnie trafiony rakietą.